na umibig sa'yo. Alam kong ikaw ang sinisigaw nito. Tingin sana ang himig upang malaman mo na ang puso ko ay para sa'yo. Ang ngiti mo'y di na masilayang lapis ang luha na iyong mga mata. Kung ang pag-ibig mo'y sa akin ihalaan, magdarama mo ang tunay na ligaya. Kung maging nakin ka, ikaw ay liligaya. Kung maging nakin ka, wala nang hanapin pang iba. Mamahalin kita ng lubos kung maging nakin ka. Pagkanta at puso'y alay sa'yo, tanggapin mo sana ako sa buhay mo.